liść opadł z drzew. Powraca góral do chat, z miłością rozdaje chleb, w nadzieję i wiarę bogaty. Narodziny Niepodległej. 11 grudnia 1918 roku. Na pierwszej stronie Kuriera Warszawskiego ogromne ogłoszenie. Urząd Pożyczek Państwowych i Skarbu Narodowego, Warszawa, Marszałkowska 154, przyjmuje wpłaty na polską pożyczkę państwową w markach, koronach i rublach oraz ofiary na Skarb Narodowy. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Ogłoszenia o pożyczce państwowej nie były niczym dziwnym, biorąc pod uwagę gospodarczą sytuację Polski. Nowo powstające państwo miało ogromne wydatki przy stosunkowo skromnych dochodach. Bardzo biedna wieś, słabo funkcjonujący, zniszczony przez wojny przemysł oraz kulejący handel nie mogły dać tyle, ile wynosiły potrzeby. Te zaś były spore. Drogie było przede wszystkim wojsko, na które w początku 1919 roku szło około 60% budżetu. Siłą rzeczy mniejsze, choć nie znikome, były wydatki na rozbudowywaną i upowszechnianą oświatę, zdrowie i opiekę społeczną, wreszcie na pensje dla pracowników państwowych. Państwo musiało w tych warunkach drukować pieniądz bez pokrycia, co napędzało inflację oraz odwoływać się do ofiarności społecznej. Ta nie była mała, co nie oznaczało, że stanowiła wystarczające remedium. Polska potrzebowała czasu, stabilizacji wewnętrznej i pokoju na granicach, co w końcu 1918 roku wydawało się bardziej cyklem pobożnych życzeń niż opartym na realnych podstawach planem ratowania finansów państwa. Kurier Lwowski. Komunikat bojowy z 11 grudnia grupy generała Leśniowskiego. Oddziały nasze zajęły po walce Krukienice na południe od Mościsk. Artyleria skutecznie ostrzeliwała pozycje ukraińskie na południe od Lwowa. Poza tym, z wyjątkiem działań wywiadowczych, dzień przeminął spokojnie. Kurier Poznański. Poseł Trąbczyński przysłał nam następujący okulnik. Na licznych posiadłościach położonych w zaborze pruskim zapisana jest hipotecznie kara konwencjonalna na rzecz fiskusa pruskiego płatna na przypadek, gdy właściciel sprzedał posiadłość w polskie ręce. W porozumieniu z prezesem regencji w Poznaniu oświadczam jako decernet przy regencji poznańskiej prawa z tej klauzuli wykorzystywane nie będą, że zatem Polacy mogą nabywać grunta obciążone tą klauzulą i że na żądanie regencja w Poznaniu zezwoli na jej wymazanie. Z wypowiedzi Ignacego Daszyńskiego dla Kuriera Polskiego. Polska Komisja Likwidacyjna nie myśli tworzyć żadnej frondy przeciwko polskiemu rządowi. Powstała ona z konieczności różnicy ustaw administracyjnych, sądowych i podatkowych obowiązujących w Galicji wobec zupełnie innych ustaw obowiązujących dziś jeszcze w Królestwie i Poznańskim. Oryginalna informacja w Kurierze Lwowskim. Osoba przyjeżdżająca ze Złoczowa podaje do wiadomości interesowanym, że państwo Rossowscy, Biłowiccy i porucznik Fletcher ze Lwowa są zdrowi. Albo duże szczęście, albo całe szczęście, ale zawsze tylko jedno, dwa. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 30 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 12 grudnia 1918 roku. Monitor ogłosił dekret naczelnika państwa. Kto celem sztucznego podniesienia cen na przedmioty pierwszej potrzeby, jak żywność, materiały do opału, światła lub odzieży, wyroby tytuniowe oraz inne służące do zaspokojenia najważniejszych potrzeb ludności, gromadzić będzie te przedmioty lub je ukrywać, niszczyć albo ograniczać ich wyrób i handel, albo przedsiębierze inne nieuczciwe czynności w tym celu, ulegnie karze zamknięcia w domu poprawy od roku i 6 miesięcy do lat 6 lub zamknięciu w więzieniu do lat 2, a oprócz tego karze pieniężnej do 100 tysięcy marek. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Paskalstwo, czyli spekulacja cenami, nie była wymysłem początków niepodległości. Zjawisko to zawsze towarzyszy złej sytuacji gospodarczej i występuje pod każdą szerokością geograficzną. To, że pojawiło się w Polsce, nie było niczym szczególnym. W wyniszczonym kraju, który nie był jeszcze sprawnie działającym organizmem gospodarczym, kulała produkcja, brakowało towarów, a pensje nie przypominały tych sprzed wybuchu wojny. Sytuacja była więc wymarzona dla spekulantów. Walka z takimi praktykami nie była łatwa. Zdawano sobie sprawę, że jest to zwalczanie bardziej skutków niż przyczyn. Uzdrowieniem mogła być tylko poprawa stanu gospodarki, co nie było łatwe. Nawet najwięksi pesymiści nie przeczuwali jednakże kłopoty, które Polacy przeżywali w końcu 1918 roku, są niczym w porównaniu z gigantyczną inflacją z lat późniejszych. Na razie narzekano więc na paskarzy, szukano tanich towarów i czekano na lepsze czasy, które nie nadeszły szybko. Nadal trwają walki na Kresach. Komunikat sztabu generalnego zamieszczony w Kurierze Lwowskim. Na południe od Mościsk została zajęta po dwugodzinnej walce przez oddział rotmistrza Dunin-Borkowskiego wieś Ruplewice. Na północ od Lwowa nasze artylerie skutecznie ostrzeliwały okupujących się nieprzyjaciół. Między Laskami Murowanymi a Melechowem, na południe od Potylic, utarczki z bandami ukraińskimi. Koło Kamionki Strumiłowej oddziały nieprzyjacielskie w mundurach rosyjskich. Korespondent szwajcarski Gońca Krakowskiego relacjonuje rozmowę z dziennikarzami z Genewy i Lozanny, którzy wrócili z Ameryki. Obaj oświadczyli, że sprawa Polski stoi jak najlepiej w krajach koalicji, a także i w Ameryce. Redaktor Dawid, który kilkakrotnie widział się z Paderewskim w Ameryce, stwierdził, że koalicja jednomyślnie dąży do odbudowy Polski. Unosząc się nad osobą Paderewskiego, oświadczył Dawid, że Paderewski poświęcił się zupełnie dla narodu polskiego, że dzięki jego pracy wiele dobrego udało się uczynić dla Polski. Paderewski nie ma żadnych ambicji politycznych. Wróci do Polski na jaki rok, a potem będzie pędzić życie jak dotychczas między Szwajcarią a Ameryką. Kurier Polski. Prezydent Ministrów przyjmuje we wtorki, czwartki i niedzielę od godziny 11 do 3 po południu. Na audiencję należy zgłaszać się tego samego dnia do 10 rano. Profesor Rafał Chabielski. Na audiencję do premiera stawiało się sporo osób. Jędrzej Moraczewski był jednak cierpliwy i uważnie słuchał wszystkich petentów. Inną zasadę stosował nieżyjący już cesarz Franciszek Józef, który na początku każdej audiencji grzecznie, ale stanowczo prosił o pomijanie szczegółów i referowanie wyłącznie istoty zagadnienia. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 31 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 15 grudnia 1918 roku. Wojsko garnizonu warszawskiego złożyło ślubowanie. Uroczysty tekst wydrukował Kurier Warszawski. Stając w szeregi Armii Narodowej, uroczyście w obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, ślubuję jedynie Ojczyźnie mojej, Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie narodu całego na każdym miejscu służyć, kraju ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić, przełożonych swych i dowódców słuchać, dane mi rozkazy i przepisy wykonywać i w ogóle tak się zachowywać, abym mógł żyć i umierać jako prawy żołnierz Polski. Ślubowanie to, stwierdzę, ustaloną przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej przysięgą żołnierską, którą złożę przed rządem z woli narodu wybranym. Po złożeniu ślubowania odbyła się w stolicy pierwsza w wolnej Polsce defilada wojskowa. Z pracy Janusza Pajewskiego odbudowa państwa polskiego. Po trzyletnim z górą pobycie w Ameryce Ignacy Paderewski w grudniu 1918 roku powrócił do Europy i 15 tego miesiąca znalazł się w Paryżu. W tym samym jeszcze dniu powiadomił Komitet Narodowy o swojej decyzji wyjazdu do kraju w celu doprowadzenia do pojednania narodowego. Obecni w Paryżu członkowie Komitetu Narodowego uznali jednomyślnie postanowienie Paderewskiego za bardzo szczęśliwe. Rzecz znamienna, że wielki artysta nie odbywał rozmów z przedstawicielami rządu francuskiego. Wyjątkiem był generał Archinard. Przybył do niego z odwiedzinami, aby staremu żołnierzowi podziękować za organizowanie armii polskiej. Nie taił, że wraca do Polski, by przywieść rodaków do zgody narodowej i, jak się wyraził, zatrzymać Piłsudskiego na drodze wiodącej do bolszewizmu. Doktor Janusz Osica, historyk. Jeśli istotnie przybywał do kraju Ignacy Paderewski z zamiarem doprowadzenia do zgody narodowej i zatrzymania Piłsudskiego na drodze do bolszewizmu, to przyznać trzeba, że mistrz sukces odniósł jedynie połowiczny. Oczywiście rodaków do zgody narodowej nie przywiódł, bo byłoby to dzieło trudniejsze niż kopernikańska misja wstrzymania Słońca ruszenia Ziemi. O wiele łatwiejsze natomiast było zadanie drugie – wstrzymanie Piłsudskiego na drodze do bolszewizmu. Tu sukces był pełny, zwłaszcza, że naczelnik nigdy tą drogą iść nie zamierzał. Ale chyba niezbyt polubił mistrza Paderewskiego, skoro po jednym ze spotkań z nim powiedział: wielka to szkoda, że tak kryształowa dusza zamknęła się w głowie dziecka. Kurier Polski, powołując się na tygodnik Ziemia Przemyska, informuje. Ukraińcy ponieśli dotkliwą klęskę na południe od Przemyśla. Krwawe ich straty mają wynosić około 400 ludzi. Wojska polskie wzięły jeńców. Operacjami kierował osobiście generał Zygmunt Zieliński. Doktor Janusz Osica. Zaciekła i rodząca wielkie emocje, lecz przecież w skali ówczesnej mała wojenka polsko-ukraińska potwierdzała starą prawdę, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Tych dwóch to Warszawa i Kijów. Proszę zgadnąć, kim był ten trzeci, który korzystał. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 34 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Yeah. Narodziny Niepodległej, 16 grudnia 1918 roku. 16 grudnia Ignacy Paderewski wyjechał z Paryża do Londynu. Z pracy Janusza Pajewskiego odbudowa państwa polskiego. Nad Tamizą przygotowano politycznie i technicznie jego podróż do Polski. Nie Francja patronująca Komitetowi Narodowemu, lecz daleka i nieżyczliwa Wielka Brytania objęła teraz patronat nad misją Paderewskiego. Wielki artysta odpłynął od brzegów Anglii na pokładzie brytyjskiego okrętu wojennego Concorde, otoczony świtą angielską, której przewodził pułkownik Wade. Doktor Janusz Osica, historyk. W latach Wielkiej Wojny i długo jeszcze później nie Piłsudski czy Dmowski, lecz właśnie Paderewski był najbardziej chyba znanym światu Polakiem. A teraz, po 3-letnim pobycie w Stanach Zjednoczonych, wracał do kraju ze szlachetnym zamysłem doprowadzenia do zgody zwaśnionych stronnictw politycznych. Towarzyszące tym zamysłom jego ciche marzenie o objęciu urzędu prezydenta w odrodzonej ojczyźnie w niczym nie pomniejszało czystości intencji tego wielkiego artysty i ofiarnego patrioty. Zresztą on właśnie w pełni, jak chyba nikt inny, na ten urząd zasługiwał. Zaś oficjalny Londyn, niezbyt Polsce życzliwy, wykorzystał podróż mistrza do wysłania własnej misji. Miała ona dać odpowiedź na najważniejsze dla Anglików pytanie. Czy uda się wykorzystać Polskę do interwencji w bolszewickiej Rosji, zgodnie z tradycyjną już dewizą walki w interesie imperium przy użyciu cudzych żołnierzy? W Warszawie odbył się zjazd zjednoczeniowy z DKPIL i PPS Lewicy. Powstała Komunistyczna Partia Polski. Z rezolucji zjazdu. Zjednoczyły się obie partie w chwili, gdy w całej Europie pękają wiązania państw kapitalistycznych, a proletariat walczy o zdobycie władzy, aby na gruzach starego świata wyzysku i ucisku budować świat nowy, na własności socjalistycznej, na wolności i braterstwie oparty. Łączymy się jako jeden z oddziałów rewolucyjnej międzynarodówki idącej do ostatnich decydujących bitew. Rząd polski zażądał opuszczenia naszego kraju przez niemieckiego posła hrabiego Harry Kesslera. List ministra Leona Wasilewskiego do niemieckiego dyplomaty drukuje Kurier Polski. Ucisk, któremu podlega ludność polska na terytorium Oberostu, system rządzenia, który nie uległ żadnym zmianom od czasu przewrotów, jakie zaszły w polityce niemieckiej, wyłącza wszelką możliwość porozumienia w tym względzie. Rząd niemiecki nigdy nie potępił postępowania władz wojskowych, które systematycznie prześladowały ludność polską, popierając jednocześnie żywioły przeciw Polakom. Widzę się zmuszonym prosić Waszą Ekscelencję, aby zechciał bezwłocznie z wszystkimi członkami poselstwa opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kurier Lwowski. Wydział Kasyna i Koła Literacko-Artystycznego zatwierdził na onegdajszym posiedzeniu postanowienie komisji zarządzającej Funduszem Wdów i Sierot po Literatach i Artystach, żeby 10 tysięcy koron ulokować w polskiej pożyczce państwowej, a zarazem uchwalił przeznaczyć 300 koron na gwiazdkę dla żołnierzy polskich rannych w bitwie o Lwów. Doktor Janusz Osica. Takie akcje nie mogły być lekiem na całe ówczesne zło, ale przecież ratowały też wiarę, że można liczyć na czyjąś pomoc. Gdy polityka dzieliła, filantropia łączyła. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 35 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 17 grudnia 1918 roku. Komunikat Sztabu Generalnego. Pod Lwowem atak nieprzyjacielski na nasze posterunki koło Zabrzy został odparty. Ogień artyleryjski z obu stron. Przy rozbiciu załogi Janowa ekspedycja pod dowództwem kapitana Zajączkowskiego wzięła i przyprowadziła do Mszany 102 jeńców, w tym 10 oficerów, zdobyła 10 karabinów maszynowych, duże zapasy prowiantów i amunicji. Straty nasze: 6 rannych i 1 zabity. W Kurierze Warszawskim artykuł Kazimiery Neronowiczowej. Kobiety Polki otrzymały prawo wyborcze czynne i bierne. Ogłosił to prawo obecny rząd socjalistyczny, ale było to już postanowione przez poprzedni rząd narodowy pana Świeżyńskiego. Otrzymujemy przede wszystkim równouprawnienie polityczne, a nie mamy jeszcze ściśle określonego równouprawnienia społecznego, to jest udziału naszego w samorządach i gminach. Musimy walczyć o usunięcie z obowiązującego kodeksu paragrafów ograniczających prawa kobiet. W każdym razie, mając prawo udziału w radach ogólnokrajowych, mamy pewność dojścia wkrótce do zupełnego równouprawnienia. Musimy sobie jasno powiedzieć, że do podjęcia tych nowych obowiązków jesteśmy w większości mało przygotowane. Prace nasze skierowywałyśmy głównie do spraw oświatowych, społecznych i filantropijnych. Prace ściśle polityczne nas nie interesowały. Dzisiaj musimy wytężyć wszystkie siły, aby do uświadomienia o nowych obowiązkach najszersze sfery doprowadzić. Doktor Janusz Osica, historyk. Miała rację pani Neronowiczowa, twierdząc, że gwarancje równouprawnienia kobiet zawarte w ordynacji wyborczej to tylko początek ich walki o pełnię praw obywatelskich. Ale był to sukces w skali ówczesnych w tej mierze realiów europejskich ogromny. Polityczna aura sprzyjała wtedy emancypacyjnym bataliom naszych praprababek. Miały wszak świetnie ulokowanego w najwyższych kręgach władzy swego człowieka. Towarzyszkę życia naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, panią Aleksandrę Szczerbińską. A ta umiała przypomnieć komu trzeba, ile, jak pisała w swych wspomnieniach, zmysłu państwowego i ofiarności wykazały kobiety udziałem w legionach, POW oraz pracując dla wojska. Z wypowiedzi premiera Moraczewskiego dla Kuriera Polskiego. Wracają codziennie masy robotników z Niemiec. Przybywają uchodźcy i wojskowi Polacy z Rosji. Zima. Robót publicznych nie da się rozpocząć. Przemysł unieruchomiony. Fabryki będzie można puścić w ruch dopiero po kilku miesiącach. A rzesze głodnych chodzą z ministerstwa do ministerstwa wołając pracy i pieniędzy. Nie należy zapominać, że masy bezrobotnych zwiększać się będą z każdym dniem. Doktor Janusz Osica. Przyznać trzeba, że nie były to obawy urojone. Losy Polski rozstrzygały się nie tylko na polach wojennych i powstańczych bitew, czy w zaciszu dyplomatycznych gabinetów. Nędza, głód, bezrobocie – to byli potężni wrogowie niepodległości czasu pokoju. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 36 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. I jak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych, ojczysta miłość tkwi. Wstać będzie kraj nas cały, wstać będzie piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Wstać będzie kraj nas cały, wstać będzie piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Jak długo Wisła wody na Bałtyk będzie slać, jak długo polskie grody nad Wisłą będą stać. Stać będzie kraj nas cały, stać będzie piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nas cały, stać będzie piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Narodziny Niepodległej. 18 grudnia 1918 roku. Nadal trwa wojna na Kresach. Komunikat Sztabu Generalnego informuje. Na zachód od Chyrowa, pod Terlem i Łośnicą, oddziały nasze zyskały na terenie, zajmując trudny przemyk górski. Bandy ruskie, gromadząc się w Komańczy, przerwały pod Sztabnem tor kolejowy. Pod Przemyślem Rusini zmuszeni zostali do opuszczenia Jaksmanic i Siedlisk. Pod Lwowem lotnicy nasi obrzucili bombami, z dobrym wynikiem, punkty zbrojne nieprzyjaciela w Solance Wielkiej, Szelowie, Srokach Lwowskich i Barszczewicach. Również ostrzelali kilkakrotnie z karabinów maszynowych maszerujące oddziały ruskie. Dalej czytamy. 4. Dywizja Strzelców Polskich, zwana też Dywizją Żeligowskiego, wyparła z Odessy oddziały ukraińskie Semena Petlury. Wcześniej dywizja walczyła też z bolszewikami. Doktor Janusz Osica, historyk. Zdawać by się mogło, że takie bitewne scenariusze zrodzić się mogły jedynie w śnie zwariowanego sztabowca śnionym nieprzytomnie. Oto Polacy walczący o Odessę z wojskami Semena Petlury, który niebawem szukać musiał w Polsce sojusznika do walki z Armią Czerwoną. A wokół bolszewicy walczący ze wszystkimi i o wszystko. Zaś w tle ukraińscy anarchiści szalonego atamana Nestora Machno, też walczący ze wszystkimi, choć nie bardzo wiadomo o co. Rzecz jednak oparta była na faktach i tyczyła epopei 4. Dywizji Strzelców Polskich, dowodzonej przez Lucjana Żeligowskiego, a wracającej teraz do kraju ze zrewoltowanej Rosji długim szlakiem z Kubania przez Odessę i Besarabię. Była to i tak krótka wycieczka w porównaniu na przykład do szlaku syberyjskich oddziałów polskich Waleriana Czumy. Saksoński dyplomata Petrz po kilkutygodniowym pobycie w Warszawie tak oceniał sytuację polityczną w naszym kraju. Cytujemy za pracą Janusza Pajewskiego, odbudowa państwa polskiego. Prawie jak równy z równym walczą o władzę narodowi demokraci i Polska Partia Socjalistyczna. Być może PPS ma na dłuższą metę lepsze widoki. Jest to jakby partia Piłsudskiego. Podczas gdy Narodowa Demokracja z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu pod kierownictwem Romana Dmowskiego prowadzi imperialistyczną politykę pod hasłem Wielkiej Polski od morza do morza, to znaczy od Gdańska do Odessy. PPS pod względem polityki narodowościowej dąży jedynie do zjednoczenia tych obszarów, które są zamieszkałe przez polską większość, przy tym oczywiście części poznańskiego i Prus zachodnich, a być może również Górnego Śląska. Kurier warszawski. Ministerium Aprowizacji zaakceptowało tymczasowe przepisy dla zaopatrzenia Warszawy w mięso dowożone. Ustanowiono zasadę, że dowóz mięsa i wyrobów masarskich pozostaje wolny i nieskrępowany ograniczeniami aprowizacyjnymi, weterynaryjnymi i policyjnymi, aby w ten sposób uniknąć potajemnego dowozu mięsa ukrywanego przed kontrolą. Nad dowożonym mięsem ustanawia się nadzór miejskich służb weterynaryjnych. Doktor Janusz Osica. W powojennym krajobrazie Polski ruiny, nędza i głód były wszechobecne, więc ludzi raczej interesowały nie braki w systemie kontroli weterynaryjnej mięsa, lecz przede wszystkim sam brak mięsa. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 37 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 19 grudnia 1918 roku. Dobiegła końca misja wysłannika Komitetu Narodowego Polskiego Stanisława Grabskiego. O rezultatach swych dokonań delegat paryski poinformował grono dziennikarzy. Relacja Kuriera Warszawskiego. Od konsolidacji wewnętrznej narodu polskiego uzależniony jest stosunek koalicji do Polski. Koalicja jest bowiem wrogo usposobiona względem rządów partyjnych, a więc jednostronnych, które, zwłaszcza w państwach tworzących się, nie dają gwarancji trwałości, natomiast wszędzie pragnie widzieć rządy narodowe. Fakt ten jest wielce doniosłego znaczenia dla przyszłości Polski. Uważałem za konieczne dać temu wyraz i przedstawiłem komendantowi Piłsudskiemu projekt utworzenia rządu narodowego i wszechdzielnicowego według koncepcji następującej. Prezes rządu i minister wojny Józef Piłsudski. Trzej zastępcy prezesa: poznańczyk, ludowiec, socjalista. W skład rządu miało wejść 22 ministrów reprezentujących główne partie polityczne. W zakończeniu swego exposé profesor Grabski zawiadomił przedstawicieli prasy o otrzymaniu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Paryża radiotelegramu donoszącego, że udział przedstawiciela Polski w rokowaniach pokojowych jest zapewniony. Doktor Janusz Osica, historyk. Można się zgodzić z opinią, iż misja Stanisława Grabskiego odniosła sukces znaczący, choć połowiczny. Dmowski pod naciskiem Antanty musiał szukać porozumienia z wrogim mu rządem Moraczewskiego i mniej jeszcze przezeń kochanym naczelnikiem państwa. A Piłsudski też nie miał zbyt wielkiego pola manewru, więc godził się, by paryski Komitet Narodowy reprezentował Polskę na kongresie pokojowym. Nie zdołał natomiast Grabski przekonać Piłsudskiego do utworzenia narodowego rządu, gdyż miał naczelnik już rząd o wiele lepszy, bo własny. I w ten sposób oryginalna idea Grabskiego, by dzielić polityków na poznańczyków, ludowców i socjalistów, zmarła śmiercią naturalną. Robotnik drukuje ciekawy artykuł Mieczysława Niedziałkowskiego. Stosunek nasz do rodzimych komunistów może polegać albo na przelicytowaniu ich pod każdym względem, albo też na wypowiedzeniu im nieubłaganej, zasadniczej wojny. Metoda pierwsza nie doprowadziłaby z pewnością do celu. Żadna siła ludzka nie zdystansuje działaczy, którzy nie są w stanie pojąć istotnych dążeń proletariatu. W świetle demagogii wygrają oni. My musimy zwyciężyć w dziedzinie zasad i w dziedzinie czynów. Kurier Warszawski. Sądząc z wiadomości napływających z Galicji, przypuszczam, mówił komendant Piłsudski, że sytuacja Lwowa nie jest aż tak groźna, jak się ją przedstawia. Przy energicznym prowadzeniu akcji wojskowej Lwów będzie zabezpieczony. Walki w Galicji Wschodniej prowadzimy stale przeciw przeważającym siłom nieprzyjaciela i prawie zawsze, jak stwierdzają raporty, z powodzeniem. Doktor Janusz Osica. Endecja, wytaczając przeciw Piłsudskiemu najcięższe działa ze swego propagandowego arsenału, oskarżała go, że zaniedbał front lwowski. Czarnym jej scenariuszom przeciwstawiał więc naczelnik państwa własną, optymistyczną wersję wydarzeń. Była ona też, co w polityce oczywiście nie miało żadnego znaczenia, o wiele bliższa realiom pola walki. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 38 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. O mój rozmarynie, rozwijaj się, o O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Dadzą mi buciki z ostrogami. Dadzą mi buciki z ostrogami. I siwy kabacik z wylogami. I siwy kabacik, i siwy kabacik z wylogami. Dadzą mi konika cisawego. Dadzą mi konika cisawego. I ostrą szabelkę do boku mego. I ostrą szabelkę do boku mego. Dadzą mi manierkę z gorzałczyną. Dadzą mi manierkę z gorzałczyną. A żeby mnie tęsknił, a żeby mnie tęsknił za dziewczyną. A żeby mnie tęsknił, a żeby mnie tęsknił za dziewczyną. Powiodą z okopów na bagnety. Powiodą z okopów na bagnety. Bagnet mnie okluje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Bagnet mnie okluje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Narodziny Niepodległej. 22 grudnia 1918 roku. Jedzie, jedzie na kasztance, siwy strzelca strój, siwy strzelca strój. Hej, hej, komendancie, miły rodzu mój. Józef Piłsudski odwiedził Kraków, poinformował o tym dziennik Naprzód. O godzinie 11 przed południem przed Domem Związków Zawodowych na Dunajewskiego uformował się olbrzymi pochód, który z licznymi sztandarami przy muzyce kolejarzy pociągnął pod gmach starostwa. Na czele pochodu szła deputacja klasy robotniczej prowadzona przez towarzysza posła Daszyńskiego. Naczelnik państwa postanowił podczas pobytu w Krakowie nie udzielać audiencji reprezentantom stronnictw politycznych. Przyjął tylko deputację wysłaną od ludu krakowskiego. Imieniem deputacji mężczyzn i kobiet przemówił Bolesław Limanowski, 83-letni starzec, który w głębokim, wzruszającym przemówieniu powitał naczelnika państwa w murach Krakowa. Z pamiętników Bolesława Limanowskiego. Przemowy swej powtórzyć nie mogę, lecz treść była taka. Wielkie dzieło, które przedsięwziął Kościuszko w pamiętnym roku 1794, nie zostało wskutek klęski pod Maciejowicami dokończone. Teraz tobie, naczelniku, przypada być godnym następcą Kościuszki i dokończyć rozpoczęte dzieło przebudowy ustroju społecznego. Piłsudski zbliżył się do mnie i prawie szeptem powiedział: ja teraz nie należę do partii, zależę od narodu. Cała polityka moja da się streścić jednym słowem – Sejm. I ja, i rząd z chwilą ukonstytuowania się Sejmu poddamy się jego władzy i będziemy służyć jego rozkazom. Z Krakowa udał się Piłsudski do Przemyśla, gdzie napisał słynny list do Romana Dmowskiego. Drogi panie Romanie, wysyłając do Paryża delegację, która ma się porozumieć z Komitetem Paryskim w sprawie wspólnego działania wobec aliantów, proszę pana, aby zechciał pan wszystko uczynić dla ułatwienia rokowań. Niech mi pan wierzy, że nade wszystko życzę sobie uniknięcia podwójnego przedstawicielstwa wobec aliantów. Tylko jedno wspólne przedstawicielstwo może sprawić, że nasze żądania zostaną wysłuchane. Troska o tę jedność jest przyczyną, że nie śpieszyłem się z przystąpieniem do tej sprawy. Opierając się na naszej starej znajomości, mam nadzieję, że w tym wypadku i w chwili tak poważnej Co najmniej kilku ludzi, jeśli niestety nie cała Polska, potrafi się wznieść ponad interesy partii, klik i grup. Chciałbym bardzo widzieć pana między tymi ludźmi. Proszę przyjąć zapewnienia mojego wysokiego szacunku. Józef Piłsudski. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Historycy będą się spierać jeszcze przez dziesiątki lat na temat tego krótkiego, treściwego, a bardzo istotnego pisma. Czy była to równa gra i uczciwa gra w otwarte karty, czy gra trochę kartami znaczonymi przez Piłsudskiego. Tak czy inaczej, cel był właściwy i szlachetny. Chodziło o to, aby ustrzec Polskę przed dwugłowością, podwójnym przedstawicielstwem, co cały czas się kroiło, a miałoby fatalne skutki międzynarodowe. Piłsudski dążył do oddalenia tego niebezpieczeństwa i to mu się w tym momencie udało. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 41 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 23 grudnia 1918 roku. Komunikat Sztabu Generalnego o sytuacji na Kresach. Pod Lwowem oddziały Ukraińców zostały przepędzone z Kożuchowic, gdzie się chwilowo usadowiły. Również w okolicy Chyrowa i Dobromila Ukraińcy cofają się na Sambor. Grupa porucznika Zarzyckiego zajęła na południe od Rawy Ruskiej Starą Wieś, Kamionkę i Lipnie. Pociąg pancerny Odsiecz skutecznie ostrzeliwał wieś Rzeczki, zajętą przez wojska ukraińskie. Do Paryża wyjechała delegacja na rozmowy z Komitetem Narodowym Polskim. W skład delegacji wchodzili zaufani ludzie komendanta Piłsudskiego: Kazimierz Dłuski, Michał Sokolnicki, Antoni Sujkowski i Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Wieźli osobisty list Piłsudskiego do Romana Dmowskiego. Ponadto do Paryża zaczęli przybywać szefowie państw zwycięskiej koalicji na konferencję pokojową. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Z tą delegacją polską do Paryża może o tyle bym nie przesadzał, że ani Dłuski, ani Sokolnicki, ani nawet Wieniawa nie byli partnerami dla Dmowskiego. Oni byli depozytariuszami listu, listonoszami. Do tego się sprowadzała w gruncie rzeczy ich rola. Do tego pilnowania tego, żeby ten list zaczął działać. Jeśli tak się stało, na tym zakres ich pełnomocnictw się wyczerpywał. No mieli siedzieć w Paryżu i patrzyli Dmowskiemu na ręce. Rząd litewski przysłał notę do rządu polskiego z wyraźnym żądaniem uznania Litwy ze stolicą w Wilnie. Do wyborów coraz bliżej. Piotrkowski Dziennik Narodowy informuje, że duchowieństwo postanowiło pójść do urny wyborczej pod hasłem zgody i konsolidacji wszystkich żywiołów demokratycznych. Narodowy Związek Robotniczy wdrożył rokowania ze Zjednoczeniem Ludowym i rzemieślnikami celem wysunięcia wspólnej listy kandydatów. Kurier Warszawski. Przasnysz. Ostatnimi czasy przybywają do Przasnysza ajenci niemieccy i skupują znaczne ilości żywności, które przemycają do Niemiec przez Mławę, Chorzele, Grabiniec. Machinacje wpływają bezpośrednio na wzrost cen. Dość powiedzieć, że żyto, które po zniesieniu okupacji spadło w cenie, obecnie podrożało do 500 marek za korzec. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. No i objawiają się dobrodziejstwa nowej delimitacji, nowej granicy, czy odnowionej granicy, w tym wypadku rosyjsko-pruskiej, w postaci granicy polsko-niemieckiej. Zawsze tak było, jest i będzie, póki Unia Europejska nie zapanuje nad kontynentem, że przemyt stanowi szlachetny sposób uzupełniania budżetów. Całe to pogranicze żyło z przemytu i przemyt wraca. To ludzkie pokazuje, że stosunki się normalizują, że niebezpieczeństwa szybkiego konfliktu nie ma. Bardzo optymistyczna wiadomość. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 42 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Oto dziś, kiedy trwa gwiazdę Polski orze biały, patrząc w noc swój w niebo zbił. A nadzieją podniecany woła do nas z górnych stron. Powstań Polsko, zwróć kajdany, dziś Narodziny Niepodległej, 24 grudnia 1918 roku. Wigilia Bożego Narodzenia, wyjątkowy dzień w roku i rok 1918 też wyjątkowy. Zakończyła się okrutna wojna, zmartwychwstała Polska. W każdej gazecie świąteczny nastrojowy komentarz. Kurier Polski. Dziś po raz pierwszy od wielu dziesiątków lat rodzina polska znajdzie się przy stole wigilijnym w ojczyźnie wolnej od najeźdźcy. Stół będzie skromny, przeważnie nawet ubogi. Radosny nastrój zmąci troska wzbierająca się do głębi serc i umysłów. Lecz gdy opłatkiem dzielić się z bliskimi będziemy, niech ta myśl otuchą nam się stanie, że nadzieja, którą naród polski żył przez długi okres niewoli, już się w znacznej mierze ziściła, a najbliższe jutro, da Bóg, ziści się w całej pełni. Wiara tylko nam jest potrzebna, wiara mocna i nieugięta, siły własne i geniusz narodu. Kurier Poznański. Przygasają ostatnie łuny, ostatnie kończą się boje, krwią znaczone dzieje wojny dobiegają kresu. Ludzkość staje na progu świątyni pokoju. Dokonuje się dzieło przeznaczenia. I po latach czterech huraganu, co targał posadami świata, wyciskając krwawe znamiona na każdej dziedzinie życia, gasząc miliony istnień ludzkich, siejąc rozpacz i ból w zacisze domowych ognisk, świat po raz pierwszy zanucić może ze stęsknionej pieśni hymn pokoju. Pokój ludziom dobrej woli. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Pierwsza Wigilia w wolnej Polsce, pierwsza Wigilia po zakończeniu wojny światowej, Wigilia historyczna. Wigilia głodna, chłodna, ale bardzo szczęśliwa, jak sądzę, w skali całego kraju. Bo Wigilia, na którą wyczekiwały 4 czy 5 pokoleń Polaków, bezskutecznie. Wigilia, podczas której można było iść na pasterkę, ryknąć tam Boże coś w Polskę bez żadnych konsekwencji. Można było pomachać biało-czerwonymi flagami. To bardzo piękny moment i właściwie można by zazdrościć współczesnym temu wydarzeniu, że mieli szczęście je przeżyć. Kurier warszawski. Dziś w nocy powrócił do Warszawy komendant Piłsudski. Z Krakowa udał się do Przemyśla, a następnie do Lwowa, gdzie stanął w niedzielę. Po krótkim pobycie w mieście udał się na odcinek frontu w okolicach Sichowa. Z najbliższego otoczenia komendanta komunikują, że sytuacja w Galicji Wschodniej jest obecnie korzystna, a postawa żołnierzy nie pozostawia nic do życzenia. Kurier polski. Gwiazdka dla Lwowa. Odszedł pociąg ze zbożem, odzieżą, prowiantem dla Lwowa. Wydano również kilka skrzyń ze środkami sanitarnymi. Ofiary złożyła Warszawa w ciągu ostatnich dni. Wysłanie pociągu w tak krótkim czasie jest dziełem pani Haliny Żelechowskiej, która zajęła się z wielką gorliwością doprowadzeniem do skutku szlachetnego dzieła. Pociągowi towarzyszy eskorta wojskowa. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. We Lwowie trwają utarczki i walki, więc w takiej sytuacji zawsze to bezpieczne, można słać medykamenty, lekarzy, pielęgniarki. Ale Lwów wymaga wojska, karabinów, wymaga żołnierzy. A to już będzie decyzja naczelnika państwa, którą niebawem podejmie. Od 11 listopada, od odzyskania niepodległości, minęło 43 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Narodziny Niepodległej. 29 grudnia 1918 roku. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przyjechał do Poznania wraz z misją brytyjską wybitny pianista Ignacy Paderewski. Dziennikarz Kuriera Poznańskiego zanotował. Na dworcu poznańskim zebrały się tłumy publiczności. Straż Ludowa utrzymywała porządek. Pociąg z dostojnymi gośćmi wjechał na stację o godzinie 9:10. Wśród okrzyków „Niech żyje Paderewski”, „Niech żyje Polski Komitet Narodowy w Paryżu”, „Niech żyje Polska”, „Niech żyje Koalicja i Wilson” opuszczali wagon dostojni goście. Najpierw ukazał się Paderewski z małżonką, a za nim pułkownik Wade z oficerami marynarki angielskiej. Na spotkaniu z Naczelną Radą Ludową Ignacy Paderewski powiedział: Wielce szanowni przedstawiciele Wielkopolski, szanowne rodaczki i rodacy, siostry i bracia, co się w tej chwili w duszy mojej dzieje, każdy z was odgadnie. Po tym, co przed chwilą przeżyłem, słowo na ustach zamiera. Za to przyjęcie wam tu i tym tłumom teraz na ulicy serdecznie dziękuję. A że mówić winienem, więc mówię. To, coście mnie zgotowali, nie do mojej odnosi się osoby. Jestem symbolem pewnej idei, tej samej, której służy Komitet Narodowy Polski. Niemcy za wszelką cenę nie chcieli dopuścić do wizyty Paderewskiego w Poznaniu, a kiedy już do niej doszło, ich wściekłość nie miała granic. Co się zatem stało dzień po przyjeździe wirtuoza do stolicy Wielkopolski? Dziennik bydgoski. Około 4 po południu nadciągnęła od strony Sołacza banda wyrostków i żołnierzy, która zaczęła zrywać chorągwie polskie i koalicyjne. Na ulicy Bankowej ustawiono karabin maszynowy, aby strzelać do domów przybranych w polskie i koalicyjne sztandary. W gmachu policji Niemcy ustawili karabiny maszynowe i strzelali do bezbronnych ludzi. dalej czytamy. Polacy zgruchnęli się, aby poskromić rozjątrzonych Niemców. Obsadzono gmach dyrekcji policji, nad którym już powiewała chorągiew Polska. Wszystkie ważniejsze ulice obsadzono polskimi żołnierzami. Oficer, który konno dowodził oddziałem żołnierzy zdzierających polskie flagi,